भक्तुर अभावात न इच्छातः संभवति। अपुरुषेय भेद में वक्ता का इच्छा ये संभव नहीं होने पर यहाँ वक्तुरिष्ट विवक्षा वक्तुरिष्टा विवक्षिता इस प्रकार की यह नहीं होगा। यद्यपि न तथापि उपादानेन फलेन उपचर्यते। फलेन फल अर्थात उपादान, उपादान अर्थात ग्रहण, ग्रहण के द्वारा यहाँ ये वक्तुरिष्टा विवक्षित हो जाएगा। अर्थात जो विवक्षित होता है वो कहना चाहता है वक्ता, क्यों कहना चाहता है, दूसरे लोग उसको ग्रहण करें, वही विवक्षित होता है। वेद में वक्ता नहीं होने पर भी वहाँ विवक्षित ये अन्वय हो जाएगा। अगर वो वेद जो चीज़ कहता है अगर दूसरे उसका ग्रहण करते हैं तो जैसे लोक में जो ग्रहणीय होता है उसी को कहता है, कहने से वो विवक्षित हुआ। इसी प्रकार की वेद में जो ग्रहणीय चीज़ होगा वही विवक्षित माना जाएगा पुरुष नहीं होने पर। इसलिए भाष्य में कहते हैं तथापि उपादानेन, अर्थात विवक्षा का फल क्या होता है, उपादान, उपादान अर्थात ग्रहण। तो कोई कुछ विवक्षा करता है तो उसका फल वही होता है, दूसरे लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उपादानेन फलेन, उपादान ही फल होता है, विवक्षा का फल उपादान। इसके द्वारा यहाँ उपचर्यते गौण प्रयोग कर दिया जाता है विवक्षा शब्द का। टीका में वस्तुन विवक्षाया फलम उपादान स्वीकार, वस्तु का विवक्षा कोई भी विषय का विवक्षा उसका फल क्या है, उपादान, दूसरे लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। स च प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति इति विवक्षो उपचार इति आह। स च अर्थात ये जो स्वीकार, ये प्रकृतेषु गुणेषु, यहाँ ये जो सर्वकाम सर्वकर्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध ये सब, ये गुण में भी विवक्षा है, क्योंकि ये गुण भी उपासना के लिए ग्रहण हो जाता है, इसलिए विवक्षा का उपचार कर दिया गया। सूत्रकार जो विवक्षित शब्द व्यवहार किए उसके लिए ये है, उसका सार्थकता दिखाते हैं। आगे भाष्य में लोके ही यत् शब्दाभिहितं उपादेयं भवति तद विवक्षितम् इति उच्यते, यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम् इति। लोक में भी यद शब्द अभिहितम जो शब्द के द्वारा अभिहित होता है वो उपादेयम भवति, उपादेयम ग्रहणीय, शब्द के द्वारा जो अभिहित कथित होता है वो दूसरों के द्वारा ग्रहणीय होता है। जो इस प्रकार की होता है उसको तद विवक्षितम इति उच्यते, उसको कहते हैं वो वक्ता का विवक्षा था। और यद अनुपादेयम भवति, जो अनुपादेय भवति नहीं है, यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम, जो ग्रहणीय नहीं होता है वो अविवक्षित कहते हैं। तद्वत वेदे भी उपादेयत्वेन अभिहितं विवक्षितं भवति इतरद अविवक्षितं, जैसे लोक में हुआ वेद में भी इसी प्रकार जो उपादेयत्वेन ग्रहणीयत्वेन अभिहितं उक्तं भवति उसको विवक्षित कहते हैं, विवक्षितं भवति। और इतरद अविवक्षितं जो उपादेयत्वेन कथित नहीं होता है, अनुपादेय होता है, वो अविवक्षित होता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि जो उपादेय होता है वो विवक्षित होता है, उपादेय अर्थात ग्राह्य, जो ग्राह्य है वो विवक्षित। ये क्या ग्राह्य है, ये क्या त्याज्य है, ये वेद में कैसे पता चलेगा? अब विवक्षित क्या पूछने से कहते हैं जो ग्राह्य होगा, वेद में विवक्षित क्योंकि व्यक्ति नहीं है विवक्षा करने वाला, इसका समाधान आप दे दिए जो ग्राह्य होगा वो विवक्षित माना जाएगा। भाई वेद में क्या ग्राह्य है ये कैसे निर्णय होगा, उसके लिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम इति धीर विवक्षाधीन वेदे कुतः स्यात्। जो इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम इति धीर, जो कि विवक्षा के अधीन, जो विवक्षा होता है वो ग्राह्य होता है। अभी विवक्षा कैसे होगा, कहते हैं ग्राह्य होगा तो विवक्षा मान लिया जाएगा। अभी ये विवक्षा के अधीन है ग्राह्य त्याज्य ये सब बुद्धि, वो वेद में कैसे होगा, तो ग्राह्य त्याज्य बुद्धि ये कैसे होगा, कुत स्याद इति आह। भाष्य में उपादानानुपादाने तु वेद वाक्य तात्पर्या तात्पर्याभ्याम अवगम्यते। वेद में क्या उपादान है क्या अनुपादान है ये कैसे जानेंगे? वेद वाक्य का तात्पर्य और अतात्पर्य, जिसमें तात्पर्य है वो उपादेय हो जाएगा और जो जिसमें तात्पर्य नहीं है वो अनुपादेय हो जाएगा, यही विवक्षित अविवक्षित ये निर्णय हो जाएगा। अभी तात्पर्य अतात्पर्य में पहुंच गए, विवक्षित से ग्राह्य, ग्राह्य से तात्पर्य, यहाँ तक आ गए। अभी तात्पर्य अतात्पर्य टीका में कहते हैं, तात्पर्य नाम फलवत अर्थ प्रतीत्य अनुकूलत्व शब्द धर्म। तात्पर्य ये शब्द का धर्म है और ये धर्म क्या करेगा? फलवत अर्थ का प्रतीति करवाएगा। फलवत अर्थ प्रतीति का अनुकूल होता है ये तात्पर्य जो कि शब्द में रहेगा। और ये तात्पर्य कैसे फिर निर्णय होगा? तो तात्पर्य ये फलवत अर्थ का प्रतीति का अनुकूल, अर्थात तात्पर्य है तो जो ज्ञान हमको होगा कहेंगे ये फल वाला है, अर्थात इससे कार्य सिद्ध होगा। तो अभी ये तात्पर्य पहले कैसे निर्णय होगा? उसके लिए कहते हैं उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादो उपपत्ति से लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात् तयोर अवगम, उपक्रमादि के द्वारा तात्पर्य का ज्ञान होने से उपक्रमादिना तस्य तस्य अर्थात तात्पर्य से ज्ञानात् तयोर अवगम, तयोर अर्थात उपादान अनुपादान, तात्पर्य है तो उपादान हो जाएगा, तात्पर्य नहीं है तो अनुपादान हो जाएगा, और तात्पर्य अतात्पर्य उपक्रमादि से ये ज्ञान हो जाएगा। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं तद यह ये विवक्षिता गुणा, तद यह अर्थात अभी जो प्रकरण चल रहा है इसमें जो विवक्षित गुण है, तद यह के ऊपर टीका में कहते हैं तद अर्थात तस्मात, तस्मात अर्थात तात्पर्यवत्वा। तो भाष्य में अभी पंक्त हो गया तद, तद का अर्थ तस्मात, तस्मात का अर्थ तात्पर्यवत्वा। तो तात्पर्यवत्वाद यह ये विवक्षिता गुणा, जो यहाँ विवक्षित गुण है सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध इत्यादि ये सब विवक्षित गुण है, वो सब तात्पर्य वाला है, होने से उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टा, उपासना में वो सब उपादेय ग्रहणीय अर्थात इसी प्रकार की उपासना करना है। कौन है वो सब गुण? सत्य संकल्प प्रभृतय, सत्य संकल्प सर्वकाम सर्वकर्म इस प्रकार के, ते परस्मिन ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, ये सब परब्रह्म में ये सब गुण उपपत्ति हो जाएंगे अर्थात ये समन्वय होगा। यही सूत्र का अर्थ हो गया विवक्षित गुणानाम उपपत्ते, उपपत्ते अर्थात समन्वय, समन्वय हो गया। सत्य संकल्प ये परब्रह्म में उपपत्ति होगा, सिद्ध होगा, कैसे कहते हैं सत्य संकल्पत्वं हि सृष्टि स्थिति संघारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मन एव अवकल्पते। सत्य संकल्प वही होगा जिसका संकल्प का प्रतिहत न हो। तो संकल्प किस विषय को कहते हैं? सृष्टि स्थिति संघारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् बहुगृह अप्रतिबद्ध शक्ति यस्य परमात्मन, स परमात्मा अप्रतिबद्ध शक्ति तस्य भाव अप्रतिबद्ध शक्तित्व, ये परमात्मा में ही अप्रतिबद्ध शक्तित्व रहेगा, अवकल्पते इसी प्रकार की कल्पना किया जाएगा, निश्चय किया जाएगा। परमात्मा गुणत्वेन च य आत्मा अपहत पापमा इत्यत्र सर्वकाम सर्वसंकल्प इति श्रुतम्। परमात्मा का गुण ये सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ये सब कहा गया, कहाँ? कहते हैं यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक आगे बीजघत्स अपिपास ऐसे छंदोग्योपनिषद मंत्र संख्या दे दिया, ये परमात्मा का ही गुण है। तो वहाँ परमात्मा का गुण कहने का साथ वहाँ परमात्मा में ही ये सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि कहा गया था, और अभी यही सत्य काम सत्य संकल्प ये मंत्र में भी है, और यहाँ आप उसको जीव परक कहते हैं, जीव परक संदेहजनक है, और जो छांदोग्य का अष्टम अध्याय में कहा गया था वो तो ब्रह्म प्रकरण में सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि कहा गया था। तो वहाँ अगर सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ब्रह्म के लिए कहा गया था, यहाँ भी ये ब्रह्म के लिए ही होगा, जीव के लिए नहीं। सत्य संकल्प इति श्रुतम्। आकाशात्मा इत्यादिना आकाशवत आत्मा अस्य इत्यर्थः। वहाँ और दूसरा गुण कहा गया था आकाशात्मा, तो सिद्धांत कह रहा है कि आकाश आत्मा ये भी आकाशवत आत्मा यस्य, आकाशवत जिसका स्वरूप है वो किसका होगा, जीव का नहीं होगा, परमात्मा का होगा। आकाश जैसा स्वरूप क्यों है, कहते हैं सर्वगतत्वादि भीर धर्मे संभवती आकाशेन साम्यम ब्रह्मण। तो ब्रह्म में ही आकाशात्मा शब्द घटेगा, क्योंकि आकाश जैसे सर्वगत है ब्रह्म भी इसी प्रकार सर्वगत है, इसलिए सर्वगतत्वादि भी ही धर्म ही सर्वगतत्व इत्यादि धर्म के द्वारा आकाश के साथ ब्रह्म का साम्य होगा। तो साम्य होने से ब्रह्म को भी आकाशात्मा कह दिया गया, आकाश रूप ब्रह्म भी आकाश जैसा है। और ज्यायान पृथिव्या इत्यादि ना एतदेव दर्शयति। ज्यायान पृथिव्या, पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात ज्यायान दिवो, इस प्रकार की जो वाक्य वहाँ है वो भी एतदेव दर्शयति। एतद अर्थात सर्वगतत्व, जो सर्वगत होगा वो पृथ्वी से भी ज्यायान होगा, अंतरिक्ष से भी ज्यायान होगा, दिवलोक से भी ज्यायान होगा, इस प्रकार कहा गया। अच्छा फिर दोबारा थोड़ा ये उसको देख लेंगे ताकि और थोड़ा स्मरण हो जाए क्या क्या सब शब्द वहाँ दे रहे हैं। 236 236 कल जो देख रहे थे चिन्ह दिए, रोज खोजते रहेंगे वहाँ कागज सब छोटा छोटा रखा गया ना चिन्ह दिए। सर्वम खलुयुतम ब्रह्म 14 चतुर्दश खंड तृतीय अध्याय का चतुर्दश खंड। सर्वम खलुयुतम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, ये तो विचार वाक्य है। आगे अथ खलु क्रतुमय पुरुष यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति, यहाँ जिस प्रकार की चिंतन करता है तथा इतः प्रत्यय भवति, यहाँ से मर करके उसी प्रकार होता है, इसलिए सक्रतुम कुर्वित, इसलिए वो निश्चय करे चिंतन करे। आगे मनोमय प्राण शरीर पूर्व पक्ष ये दोनों को लेकर के जीव पर को कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि आगे है भार रूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात अवाकी अनादर। तो सिद्धांत आगे कह रहा है कि देखिए भार रूप सत्य संकल्प आगे जितने शब्द है सब ब्रह्म में घटेगा, ये बात ये कह रहा है। और चतुर्थ मंत्र में फिर दिया सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभ्यात, इसको फिर दे दिया चतुर्थ मंत्र में। अभी सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं कि देखिए यहाँ मनोमय प्राण शरीर ये दोनों शब्द होने से आप जीव पर इसको ले रहे हैं, और ये भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा ये सब को भी जीव पर को घटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट ब्रह्म में है, किंतु दो शब्द को जीव पर को घटा करके बाकी सब को भी आप जीव पर को लेना चाहते हैं। किंतु इसी छांदोग्य में अष्टम अध्याय का देखिए प्रथम खंड में है 8-1-8-7 में भी है, अच्छा 8-7 में है, 8-7 इसमें है 287 8-7 अंतिम पंक्ति है। यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर विशोक बीजिघत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स बीजिज्ञासितव्य स सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान कामान यस तम आत्मानम अनुविद्य बीजानीति इति ह प्रजापतिर उवाच। तो यहाँ ये वाक्य में सत्य काम सत्य संकल्प आया, और यहाँ ये आत्मा का धर्म रूपेण कहा गया, क्योंकि वो आत्मा अन्वेष्टव्य है। तो ये जीव पर को बिल्कुल नहीं, ये मंत्र स्पष्ट कहता है कि सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि शब्द ये आत्मा का धर्म है, ब्रह्म का धर्म है। अगर सत्य काम सत्य संकल्प ब्रह्म का धर्म अन्यत्र कहा गया, तो यहाँ अभी जो विचार वाक्य हो चल रहा था वहाँ भी सत्य काम सत्य संकल्प ये भी ब्रह्म पर ही होगा। और हाँ 283 देखिए प्रथम खंड, वही अष्टम अध्याय का प्रथम खंड अभी सप्तम खंड देख रहे थे ना, उसका प्रथम खंड देखिए। प्रथम खंड में ये पंचम मंत्र, स ब्रूयान नास्य जरया एत जर जीवयति न बधेन अस्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामाः समाहिता। आगे है, एष आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोको बीजगत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। ये दे दिया। आगे है, आगे मंत्र में षष्ठ मंत्र देख लीजिए, आरंभ में दिया है, तद यथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते, जैसे कर्म करके जो लोक भोग्य प्राप्त करता है वो सब क्षीण होता है, एवं एवं अमूत्र पुण्य जीतो लोक क्षीयते। यहाँ पुण्य जीत दिया, उसमें जी दिया ना ची दिया, ज दिया, कहीं पुण्य चितो लोक क्षीयते होता है, पुण्य ना चीयते, यहाँ पुण्य ना जयति, कहीं जीत भी आता है चित भी आता है। ये तो अर्थात ये मंत्र यहाँ विचार नहीं है, यहाँ ये मंत्र है खाली स्मरण रखने। पुण्य जीत है, इसमें तो पुण्य जीत दिया है, पुण्य चित लोक, इसमें हम लोग जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा देख रहे थे ना, उसमें पुण्य चित देते हैं, और कैलाश का पुस्तक में छांदो के भी पुण्य चित्त शायद है, पुण्य चित्त ऐसे कहते हैं। हाँ, यही मंत्र है, तद यथा यह पुण्य चित्त लोक क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्य जित लोक क्षीयते कर्मजित, यही मंत्र। अच्छा, तो यहाँ भी देखिए, ऐसा आत्मा अपहत पापमा, और आत्मा के लिए सत्य संकल्प सत्य काम ये कहा गया। तो अभी सिद्धांत कहता है कि 236 में, तो वहाँ भी जो सत्य काम सत्य संकल्प है वो भी ब्रह्म परक ही होगा, क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म परक कहा गया है, तो अन्यत्र अगर ब्रह्म परक कहा गया है यहाँ भी ब्रह्म परक होगा। आप मनोमय प्राण शरीर को लेकर के ये सब को जीव परक करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। इतना विचार आगे जहाँ पाठ चलता है, ज्यायन पृथिव्या इत्यादिना च एतद एव दर्शयति। ज्यायन पृथिव्या, ज्यायन अंतरिक्षा, ज्यायन दिवो इति कह करके ये सब एतद एव, एतद एव अर्थात ऊपर में जो कहा सर्वगतत्व, ये ब्रह्म का सर्वगतत्व यही दिखा रहा है। यदापि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, आकाश आत्मा में आकाश आत्मा यस्य इस प्रकार की भी जब व्याख्यान करते हैं, तदापि संभवति तो भी संभव है। आकाश आत्मा यस्य तो कहने से सर्व जगत कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मणो आकाशात्मत्व, जो सर्वात्मा है वो आकाशात्मा कहना क्या मतलब, उसमें कोई विचित्र नहीं, क्योंकि पूरा जगत का जो उपादान कारण है तो आकाश भी तो वही है, इसलिए आकाशात्मा कहना ये भी ब्रह्म में संभव है, क्योंकि सर्व जगत कारण है, सर्वात्मा है वो। अतएव सर्वकर्मा, क्योंकि सर्व जगत का कारण होने से अतएव, अतएव अर्थात सर्व जगत कारणत्व, सारे जगत का कारण होने से सर्वकर्मा भी है। एवं इह उपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, इसलिए ये सब जो उपास्यतया गुण कहा गया है, भाव रूप सत्य संकल्प सत्य, ये सत्य काम सर्वकर्मा सर्व सर्व काम इत्यादि, ये सब गुण ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। पूर्व पक्ष कह रहा था यत्तु उक्तम मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम न तद ब्रह्मणि उपपद्यते इति, पूर्व पक्ष यहाँ तक आता, सिद्धांत कहता कि तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति गुणः, पूर्व पक्ष कह रहा था कि मनोमय प्राण शरीर ये दोनों जीव का लिंग है, न ब्रह्मणि उपपद्यते, ये ब्रह्म में ये नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म तो ये अमनाशुभ्र कहते अप्राणो हेमनाशुभ्र, इसमें प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है। सिद्धांत कहता है कि तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते, वो भी ब्रह्म में उपपत्ति समन्वय हो जाएगा। कैसे, सर्वात्मत्वाद ही ब्रह्मणो जीव संबंधिनी मनोमयत्वादिनी ब्रह्म संबंधिनी भवन्ति, ब्रह्म सर्वात्म है, सर्वात्म होने से सर्वात्मत्वाद ही ब्रह्मणः, यहाँ तक पहुँचते, तो होने से जीव संबंधिनी मनोमय मनोमयत्वादिनी ब्रह्म संबंधिनी अपि भवन्ति, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मा है, इसलिए जो जीव संबंधी होगा वो ब्रह्म संबंधी भी हो जाएगा। आगे टीका में सर्वात्मत्व प्रमाणम आह, ब्रह्म क्यों सर्वात्मा है इसके लिए प्रमाण देते हैं। भाष्य में तथा च ब्रह्म विषय श्रुति स्मृति भवतः, ब्रह्म विषय में श्रुति और स्मृति अर्थात ब्रह्म सर्वात्मा है इस विषय में श्रुति और स्मृति दिखाते हैं। त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्ण दंडे न वंचसी, त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः श्वेता सुतर वंश, ये इसमें भी है। त्वम स्त्री अर्थात ये त्वम कह करके ब्रह्म तत्व आत्म तत्व, स्त्री वही है, त्वम पुमानसी वही आत्म तत्व पुरुष भी है, त्वम कुमार आत्म तत्व कुमार भी है, और उतवा कुमारी कुमारी भी आप हो। त्वम जीर्ण दंडे न वंचसी, वंचसी गच्छति जो वृद्ध है वो भी आप हो, और त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख जो अभी अभी जन्म हुआ वो भी आप ही हो, इसलिए सब कुछ आप हो। तो आप विश्वतो मुख, विश्वत सर्वत सर्वतो मुख बहुग्रह है, विश्वतः मुखो मुखम यस्य सर्वत्र इसका मुख अर्थात सभी प्राणी यही है। और आगे है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये गीता भी कहता है, ये मंत्र श्रुता सूत्र में भी है पूरा इस प्रकार की। सर्वतः पाणिपादम तो ये पाणी च पादम च पाणौ च पादौ च पाणी च पादौ च इति पाणी च पादौ च इति क्या हो जाए, समस्त पद क्या हो जाएगा, द्वंद्वाच प्राणी तुरीय सेनांगानाम एकवत हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, इसलिए पाणी च पादौ च इति पाणी पादम ये हो जाएगा। आगे सर्वतः पाणी पादम यस्य तत् सर्वतः पाणी पादम, तो यहाँ वो तो ब्रह्म को लेकर क्यों बहुब्री हो गया, बहुब्री में अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, इसलिए और अभी पाणिपादम का वो नपुंसक का कोई बात नहीं है, तो ये सर्वतः पाणिपादम ये तो ब्रह्म के लिए होने से नपुंसक हो गया, अभी समास को लेकर के इसका नपुंसकता नहीं है, अभी तो बहुब्री होने से अन्य पदार्थ में गया, अन्य पदार्थ ब्रह्म होने से सर्वतः पाणिपादम कैसे। हाँ आगे है ना सर्वतो शिशिरो मुखम एक पद है, सर्वतः श्रुतिमत् लोके, लोके सर्वतः श्रुतिमत् श्रुति वाला, श्रुति अर्थात श्रवण इंद्रिय वाला, और सर्वम आवृत्य तिष्ठति वो आत्मतत्व, सर्वम आवृत्य, सर्वम आवृत्य अर्थात सभी का अधिष्ठान रूपेण वही है। इति च इति सगुण ब्रह्म विषया इति विशेष न इति च ये हुआ, पूर्व पक्ष कह रहा था कि ब्रह्म में ये मनोमय प्राण शरीर ये नहीं घटेगा, क्योंकि ब्रह्म है अप्राणो ह्यमना शुभ्र, ब्रह्म में मन नहीं है प्राण नहीं है, इति श्रुति सिद्धांत कहता है कि अप्राणो ह्यमना शुभ्र इति श्रुति शुद्ध ब्रह्म विषया, शुद्ध ब्रह्म जो है उसमें प्राण नहीं है मन नहीं है, किंतु यहाँ अभी जो विचार चल रहा है सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलानीति एक कारण ब्रह्म, तो शुद्ध ब्रह्म में मन और ये सब प्राण इत्यादि का संबंध नहीं होगा, किंतु कारण ब्रह्म में हो जाएगा। इयं तु मनोमयम प्राण मनोमय प्राण शरीर इति सगुण ब्रह्म विषया इति विशेष, अप्राणो ह्यमना शुभ्र वो तो निर्गुण ब्रह्म के लिए, और अभी जो किंतु विचार चल रहा है ये तो सगुण ब्रह्म है, इसलिए सगुण ब्रह्म में मनोमय प्राण शरीर ये समन्वय हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा था कि मनोमय प्राण शरीर ब्रह्म में नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म तो अप्राणो ह्यमना शुभ्र, सिद्धांति कहता है कि वो अलग ब्रह्म, ये अलग ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म ये तो सगुण ब्रह्म है, वो ज्ञेय ब्रह्म है, वो ध्येय ब्रह्म है, इसलिए ध्येय ब्रह्म में मनोमय प्राण शरीर ये समन्वय हो जाएगा। अतो विवक्षित गुण उपपत्ते है परम एव ब्रह्म इह उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते, विवक्षितानां गुणानां ब्रह्मणि समन्वयस्य उपपत्ते है, विवक्षित गुण उपपत्ते है इसलिए परम एव ब्रह्म यह उपास्यत्वेन उपदिष्टम, परब्रह्म ही यह उपास्यत्वेन उपदेश किया गया है। जीव किसको कह रहा था उपास्यत्वेन, पूर्व पक्ष किसको उपास्यत्वेन कह रहा था, जीव को, क्योंकि मनोमय प्राण से जीव में संभव होगा, सिद्धांत कहता है कि नहीं, क्योंकि आगे जो सब गुण है वो सब स्पष्ट ब्रह्मलिंग का है। मतलब यहाँ भी सवर्ण ब्रह्म का ही उपासना, हाँ सवर्ण ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म तो कहने से ये कारण ब्रह्म का कथन हो रहा है। तो ये जो छांदोग्य का प्रकरण है ये कारण ब्रह्म प्रकरण, कारण ब्रह्म माया, माया विशिष्ट ईश्वर जिसको कहते हैं। तो जगत कारण कहने से वो ईश्वर को लिया जाएगा। तो जब द्वितीय सूत्र में विचार हो रहा था कि जन्माद्यस्य यतः, तो कहें जगत कारण करने से माया विशिष्ट ईश्वर का तो फिर ज्ञान ही होगा उसमें, तो कहेंगे वो ज्ञेय प्रकरण है। ज्ञेय प्रकरण में माया विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान कराने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उससे तो मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष होगा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान से, इसलिए निर्गुण ब्रह्म का ही ज्ञान कराया जा रहा है उस सूत्र के द्वारा। तो क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहने से ब्रह्म जिज्ञासा था निर्गुण ब्रह्म पर होकर, और आगे आप सगुण ब्रह्म का कथन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसलिए ये जो जन्मादि लक्षण है ये तटस्थ लक्षण, तो तटस्थ लक्षण अर्थात ये ब्रह्म के लिए ये तटस्थ लक्षण अर्थात ये लक्षण सर्वदा नहीं रहता है जिसमें, उसका यह कथन किया जाता है। ईश्वर में तो सर्वदा रहेगा, ईश्वर तो यह सृष्टि करेगा नहीं तो प्रलय करेगा नहीं तो स्थिति करेगा, किंतु ब्रह्म में ये सारे गुण नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों सगुणों का कथन कर रहे हैं, जन्माद्य से यह तो कह करके कारण ब्रह्म को क्यों करें, कहते हैं हम कारण ब्रह्म का यह कथन नहीं कर रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म का कथन कर रहे हैं, माया विशिष्ट का नहीं है, माया यहाँ द्वार, शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण है माया को द्वार लेकर के। कारण ब्रह्म जो जगत का कारण होगा वो माया को द्वार रूप से नहीं लेगा, वो तो माया से विशिष्ट हो गया, किंतु शुद्ध ब्रह्म के लिए जब लिया जाएगा अर्थात शुद्ध ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान है, माया वहाँ द्वार तेने लिया जाता है, अर्थात माया को साथ में लेने से ही ये करेगा। शुद्ध ब्रह्म माया को ले करके करेगा, किंतु जब ईश्वर जगत कारण कहा जाएगा, ईश्वर माया को ले करके नहीं, वो तो माया विशिष्ट है, ये अंतर है। तो वहाँ शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराना ये वहाँ अभिप्राय है, यहाँ किंतु कारण ब्रह्म का विचार, और इसलिए ध्येय है इधर में अंतर। अच्छा तो अभी हुआ कि ये सब जो गुण है वो ब्रह्म में समन्वय होगा उपासना के लिए, कारण ब्रह्म में समन्वय होगा यहाँ कहा गया। आगे कहते हैं, अच्छा टीका में है, जीर्ण जीर्ण का अर्थ स्थबिर, ये जो स्वता सूत्र उपनिषद में दिया, तुम जीर्ण दंडे न वंचसी, जीर्ण अर्थात स्थबिर, स्थबिर वृद्ध, युव दंडे न वंचती, वंचती अर्थात गच्छति, युव दंडे न वंचसी, मंत्र है युव दंडे न वंचसी, टीका में है युव दंडे न वंचती, वंचती है ना वंचसी है आप लोग, अच्छा वंचती, वंचती का अर्थ गच्छति, सोपि त्वम एव आप ही ब्रह्म हो, और यो जातो बाल स तुमेव जो जन्म हुआ बालक वो भी आप ही हो। और आगे जो स्मृति गीता दे दिया सर्वतः पाणिपादम तत् उसके लिए कहते हैं, सर्वतः अर्थात सर्वासु दिक्षु श्रुतयः श्रोत्राणी अस्य इति सर्वतः श्रुतिमत्, सर्वत्र श्रुति वाला सर्व जंतूनां प्रसिद्धाः पाणियादय तस्य इति सर्वात्मत्वते है, सर्व जंतु नाम जो प्रसिद्धा पाणी आदि जो सब इंद्रिय है वो ब्रह्म का ही है, क्योंकि ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप में रूप है ना, सभी के अंदर में है, रह करके सभी को प्रयोज्य बनाता है, सभी जीव प्रयोज्य होकर के इंद्रियों को व्यवहार करते हैं, तो इंद्रिय को व्यवहार करके उसके द्वारा ज्ञान आहरण करते हैं, ये सब ज्ञान बुद्धि का वृत्ति होगा उसमें वही साक्षी प्रतिबिंबित होगा, तो इसलिए अंतिम में सारे इंद्रिय वो सब ईश्वर का ही है, क्योंकि ईश्वर ही अंतर्यामी रूप से सभी का अंदर में रह करके सभी इंद्रियों को प्रयुक्त करवाता है। इसलिए ये केन उपनिषद आरंभ होता है ना, केने शीतम पतति प्रेषितम मन, तो ये इंद्रिय किसके द्वारा प्रेषित होते हैं, कहते हैं स्रोत्र से स्रोत्र, सभी का प्रेरक वही है। तो सारे जो इंद्रिय है उसी परमात्मा का ही है, इसलिए तस्य सर्वात्मत्व उक्ते है, उसी को परमात्मा सर्वात्मा है इसे कहा जाने से। ये द्वितीय सूत्र हुआ, इसमें कहा गया कि उपासना के लिए जो सब गुणों कहा गया ये ब्रह्म में समन्वय होगा। आगे सूत्र में कहेंगे जीव में समन्वय नहीं होगा, ब्रह्म में समन्वय होगा और जीव में समन्वय नहीं होगा, अन्वय व्यतिरेक दोनों प्रकार से दिखाएंगे। अनुपपत्तेस्तु न शरीर, अनुपपत्तेस्तु न शरीर, जीवे अनुपपत्ते है शारीरे, शारीरे अनुपपत्ते है शारीरो न उपास्य, इस प्रकार के पूरा सूत्र हो जाएगा। तो ये सब जो विवक्षित गुण उपपत्ते से पहले कहा था तो अभी हो जाएगा, विवक्षित गुण अनुपपत्तेस्तु, वहाँ विवक्षित गुण उपपत्तेस्तु ब्रह्म उपास्य, यहाँ विवक्षित गुण अनुपपत्तेस्तु न शारीर उपास्य, इस प्रकार के अन्य हो जाएगा। विवक्षित गुण इधे दिया भाष्य प्रथम पंक्ति में, पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानां उपपत्तिरुक्ता, पूर्व सूत्र में तो जो विवक्षित गुण है वो ब्रह्म में उपपत्ति समन्वय कहा गया था, अनेन तु शारीरे तेषां अनुपपत्तिरुच्यते, शरीर में शारीर रहता शरीर भव इति शारीर, तो उसमें ये सब अनुपपत्ति ये सब नहीं समन्वय होंगे। टीका में ननु जीव धर्माश्चेत ब्रह्मणि योज्यते, तरी ब्रह्म धर्म एव जीवे किम इति न योज्यन्ते तत्रह, जीव का धर्म अगर ब्रह्म में योज्यन्ते, जीव का धर्म था मनोमय प्राण शरीर, ये दोनों जीव धर्म है, ये दोनों को आप ब्रह्म परक कर लिए, तो ब्रह्म परक जो था भारूप सत्य संकल्प सत्य काम सर्वकर्मा सर्व कर्म काम, ये सब जीव में क्यों नहीं आप समन्वय करते हैं, तत्राह ऐसा शंका होने से सिद्धांती उत्तर दे दिया, अनुपपत्तेस्तु न शारीर सूत्रम व्याचष्टे। आगे भाष्य में तो अनेन तु शारीरे तेषाम अनुपपत्ति, तेषाम अर्थात विवक्षित गुणानाम, भाष्य में जो अनेन शारीरे शारीरे जीवे तेषाम तेषाम अर्थात विवक्षित गुणानाम अनुपपत्तिर उच्यते, जो विवक्षित गुण है वो शारीर जीव में उनका समन्वय नहीं होगा। तू शब्द अवधारणार्थ सूत्र में अनुपपत्तेस्तु विवक्षित गुणानां अनुपपत्ते एव अनुपपत्तेरेव शारीरो न उपास्य, इस प्रकार आगे ब्रह्म एव उक्तेन, एव है ब्रह्म ही वो उक्तेन, अच्छा ब्रह्म एव उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणः न शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुणः, सिद्धांत कहते हैं उक्तेन न्यायेन, बाकी सारे गुण पूर्व सूत्र में जो कहा गया ब्रह्म में ही समन्वय हो रहे हैं, इसी प्रकार मनोमय प्राण शरीर ये भी ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा, उपाधि को लेकर के प्रत्येक जीव का जो मन है जो प्राण है वो ब्रह्म का ईश्वर का ही है, न तो शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुण उपास्य, जीव मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट जीव यहाँ उपास्यत्व न ग्रहण, उपास्य शब्द नहीं है तो शब्द इतना है, न तो शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण वाला यहाँ शारीर नहीं है, उपास्यत्व न ग्रहणीय नहीं है। यत कारणम सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी अनादर ज्यायन पृथिव्या इति च एवं जातीय का गुणा न शारीरे आंजस्य न उपपद्यन्ते, तो ये सब मनोमयत्वादि गुण ये जीव में क्यों नहीं होंगे, कहते हैं यत कारणम जिसका कारण क्या कारण है, कहते सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी अनादर ज्यायन पृथिव्या, ये इतने सब ये गुण भी कहा गया, ये सब जो गुण है सत्य संकल्प गौरे है, सत्यम संकल्प सत्य संकल्प यश आकाशात्मा गौरे है, अवाकी अविद्यमान वाक यश तो जिसका वाग इंद्रिय नहीं है, अनादर अनादर आदर आसक्ति जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त अनासक्त ब्रह्म, ज्यायन पृथ्वी आयति च एवं जातीय का गुणा न शारीर आंजस्येन उपपद्यन्ते। शारीर जीव में आंजस्येन सम्यक रूपेण, ये सब सम्यक रूपेण जीव में न उपपद्यन्ते। यही हो गया कारण कि मनोमय प्राण शरीर ये भी जीव परक नहीं लिया जाएगा, ये सिद्धांत कह रहा है। शारीर इति शरीर भव इत्यर्थ शरीर टीका में इसका देते हैं, विग्रह देंगे। अच्छा ये भाष्य में और एक पंक्ति चल रहे थे, शारीर इति शरीर भव शारीर, आगे टीका में देखिए पूर्वेण इति सर्वात्मत्वादि उक्त न्याय, जो भाष्य में दिया था द्वितीय पंक्ति में ब्रह्म एव उक्तेन न्यायेन, उक्तेन न्यायेन अर्थात सर्वात्मत्वादि न्याय, ब्रह्म सर्वात्मा होने से मनोमय प्राण शरीर वो भी घट जाएगा। आगे कल्पितस्य धर्मा अधिष्ठाने संबंध्यते, जो कल्पित है अध्यस्त है उसका धर्म को अधिष्ठान में आरोप कर दिया जाता है। न अधिष्ठान धर्माः कल्पिते इति भाव, अधिष्ठान का धर्म कल्पित में आरोप, अधिष्ठान पारमार्थिक होता है उसका धर्म ये आरोप आरोप नहीं किया जाता है। न अधिष्ठान धर्म कल्पित इति कल्पिते इति भाव, अज्ञान अवस्था में इतर इतर अध्यास हो जाता है, जिस समय में ज्ञान नहीं है उस समय में अध्यस्त का धर्म अधिष्ठान में, अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त में होता है। किंतु यहाँ पंक्ति कहते हैं कल्पितस्य धर्म, कल्पित अर्थात जो अध्यस्त है, अध्यस्त का धर्म तो अधिष्ठान में संबंध करते हैं, किंतु अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त में कल्पित नहीं किया जाता, संबंध नहीं किया जाता है इति भाव। आगे आप लोगों ने पुस्तक में जो ब्रैकेट दिया है, अच्छा हाँ उसका अंदर में अर्थ हेतु देते हैं, अधिष्ठान ज्ञान काले कल्पित धर्म अभाव, इसलिए अधिष्ठान का धर्म को कल्पित में आरोप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिष्ठान का धर्म बोल करके जब ज्ञान होगा अर्थात तो अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है, उस समय में अध्यस्त का स्थिति ही नहीं है, तो नहीं होने से अधिष्ठान का धर्म ये अध्यस्त में ये कल्पित नहीं किया जाएगा। न अधिष्ठान ज्ञान काले अर्थात ये जब ज्ञान होता है तब और अध्यास वास्तविक नहीं है, अधिष्ठान मतलब अधिष्ठान ज्ञान काल में अध्यास कहाँ है, नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं कल्पित रहेगा ही नहीं, तो कल्पित में कहाँ आप अध्यास करेंगे, अधिष्ठान का गुण वहाँ नहीं करेंगे। कल्पित का धर्म भी अधिष्ठान में गुण पाश में नहीं होगा ना, वास्तविक क्या है ना, जिस समय में कल्पित का ज्ञान हो रहा है उस समय में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान आ रहा है, इसलिए वो हो जाता है। जिस समय में अधिष्ठान का आपको पूरा ज्ञान हुआ, पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ, उस समय कल्पित नहीं रहने से ये कहते हैं कि आप नहीं ले पाएंगे। किंतु जिस समय में अज्ञान अवस्था में उस समय में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होता है, इसलिए अधिष्ठान का जो सामान्य धर्म उसी को ही आप ये करेंगे अध्यारोप करेंगे। अधिष्ठान का जो विशेष धर्म क्या है, कूटस्थ असंग व्यापक, ये सब जिस समय में अधिष्ठान का तत्व तात्विक ज्ञान नहीं हो रहा है, अधिष्ठान का विशेष धर्म का ज्ञान नहीं होगा, नहीं होने से उसको आरोप नहीं कर पाएंगे। नहीं यहाँ जो कह दिया कि अधिष्ठान का धर्म कल्पित में नहीं होता है, लेकिन कल्पित का धर्म अधिष्ठान में होता है, कल्पित का धर्म अधिष्ठान में होता है अज्ञान अवस्था में, और अधिष्ठान का धर्म कल्पित में नहीं हो पाएगा ज्ञान अवस्था में। अज्ञान अवस्था में भी अधिष्ठान का कुछ धर्म का ज्ञान होंगे वो कल्पित होगा, जैसे रज्जु का दीर्घत्व चित्रत्व ये हो जाएगा, किंतु रज्जु का ये जो रज्जुत्व इत्यादि यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो सर्वगतत्व है अथवा ये जो भारूप है सत्य काम है सत्य संकल्प है, इस प्रकार की जो सब कहेंगे ये जो धर्म है ये जीवों में आरोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये धर्म मैं कूटस्थ हूँ असंग हूँ ये तो ईश्वर का धर्म ले रहे हैं। अगर हम ब्रह्म और अहंकार का बात लें तो ब्रह्म का जो तात्विक रूप है कूटस्थ असंग ये जिस समय में ज्ञान होगा उस समय में कल्पित रहेगा ही नहीं, इसलिए अधिष्ठान का जो तात्विक धर्म है वो सब अध्यस्त में नहीं जा पाएगा, अधिष्ठान का किंतु जो सत्ता स्फूर्ति है वो अध्यस्त में चला जाएगा, सामान्य धर्म का आरोप हो जाएगा, विशेष धर्म का नहीं होगा। सिद्धांत अभी विशेष धर्म को दिखा रहा है, ये विशेष धर्म है ये जीव में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विशेष धर्म का तो ज्ञान होगा जब आपका अधिष्ठान का ज्ञान होगा, ये सब ईश्वर का ही। कल्पित का कौन सा धर्म है अधिष्ठान में पता चलता है? यहाँ जो ये अवाकी अनादर ज्यायन पृथ्व्या ये सब ये ईश्वर में ही घटेगा। कल्पित धर्म मतलब जो जड़ जो कल्पित जो भी है उसका धर्म अधिष्ठान में संबंधित है बोल रहा है। हाँ। अज्ञान का धर्म, अज्ञान का कौन सा धर्म है कल्पित का, कौन सा धर्म? ये जो जीव का मनोमय प्राण शरीर इत्यादि कहेंगे वो अधिष्ठान में कल्पित होता है, मतलब अधिष्ठान में कल्पित तो हो जाएगा, अर्थात सिद्धांत कहता है कि ये सब ईश्वर में घट जाएगा। मनोमय प्राण शरीर ये ईश्वर में घट जाएगा, उनका तो मनोमय प्राण शरीर ईश्वर में मतलब अंतर्यामी रूप से सभी सर्वात्मा है, सर्वात्मा होने से। और थोड़ा यहाँ कठिनाई आएगा कि अगर आप इसको घटा रहे हैं तो सर्वात्मा कह रहे हैं, अर्थात आपको अभी ईश्वर का सर्वात्मत्व का ये आ रहा है, ये भी परोक्ष ज्ञान का, क्योंकि ये तो शुद्ध ब्रह्म का बात नहीं है, अभी सर्वात्मत्व का ज्ञान आ रहा है। और आप ईश्वर का मतलब जो अकल्पित धर्म जो कि जीवों में नहीं जा पाएगा कहेंगे, वो कौन सा धर्म आप करें? अवाकी अनादर ज्यायन पृथ्व्या सत्य संकल्प सत्य काम ये सब कह रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं कि ये सब गुणों का जब ज्ञान होगा तब कल्पित जीवों में ये सब गुण नहीं जा पाएंगे। क्यों कह देंगे तब और कल्पित जीव का स्थिति नहीं है, आप ईश्वर का इस प्रकार की ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ इसको सही में इस पंक्ति का अर्थ घटाने के लिए ईश्वर का ये सब जो गुण है, जब आपको इस प्रकार के गुण निश्चय होगा तब ये गुण कभी जीव में जा ही नहीं पाएगा। हम कल्पित और अधिष्ठान लेने से हम शुद्ध अधिष्ठान को ले लेते हैं, यहाँ किंतु अधिष्ठान तो ने शुद्ध को नहीं लिया जा रहा है तो ईश्वर को लिया जा रहा है, मतलब ये ईश्वर और जीव का बीच में विचार चल रहा है। ईश्वर भी कोई शुद्ध नहीं है और ईश्वर वास्तविक कोई अधिष्ठान भी नहीं है। यहाँ अधिष्ठान अध्यस्त इस प्रकार की जीव ईश्वर में अध्यस्त नहीं है, जीव तो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त माना जाएगा। यहाँ शब्द जो टीकाकार कह दिए कि कल्पित का धर्म अधिष्ठान में, अधिष्ठान का धर्म कल्पित में नहीं आते हैं, ऐसा यहाँ जीव कल्पित है ईश्वर अधिष्ठान है इस प्रकार की वास्तविक नहीं है, इसलिए ये पंक्ति ऐसे यहाँ सीधा घटाना थोड़ा, अगर हम अधिष्ठान का अर्थ शुद्ध अधिष्ठान लेंगे ये पंक्ति घटाना थोड़ा कठिन पड़ेगा। इतना ही यह कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि जैसे शुद्ध अधिष्ठान का धर्म कल्पित में जा ही नहीं पाएंगे, शुद्ध अधिष्ठान का धर्म कहेंगे जो कूटस्थ असंग तो परिच्छेदहीन ये सब, इसी प्रकार की यहाँ जो ईश्वर का धर्म है वो जीव में जा नहीं पाएंगे, इतना ही तात्पर्य होगा। और जो जीव का धर्म वो ईश्वर में ये आ जा सकता है अज्ञान अवस्था में कह दे सकता है, ईश्वर का ना जीव का धर्म ईश्वर में आ जाएगा अज्ञान अवस्था में, अर्थात सर्वात्मा मान करके अज्ञान, अर्थात अभी तो ये ब्रह्म अर्थात शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, सर्वात्मा ऐसे शास्त्र से परोक्ष ज्ञान करके अधिष्ठान में ईश्वर में आरोप कर दे सकता है। यहाँ अधिष्ठान अध्यस्त शब्द सीधा नहीं घटेगा, इस प्रकार की थोड़ा ले रहना पड़ेगा, इसलिए ये ब्रैकेट में थोड़ा अर्थ स्पष्ट करते हैं। अच्छा आगे बाघ एव वाक जो अवाकी दिया ना उसका लिए विग्रह करते हैं, बाघ एव वाक बच धातु से घई करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाक बन जाएगा। अच्छा जो को घृण्य तो वाक हो जाएगी, स्व अस्य अस्ति इति वाकी और न वाकी इति अवाकी, तो ब्रह्म में ये वाक नहीं है तो वाक इंद्रिय नहीं है तो अवाकी वाक, अनिंद्रिय इति अर्थ अवाकी उपलक्षण, तो ब्रह्म में कोई भी इंद्रिय नहीं है। कुत्रापि आदरः कामो अस्य नास्ति इति अनादरः, आदर शब्द का अर्थ हो गया काम आसक्ति, कहीं भी इसका आसक्ति नहीं है इसलिए अनादर कहा गया ब्रह्म को। नित्य तृप्तो इत्यर्थः, और ज्यायस्त्वादी अनुपपत्तो शरीर इति परिच्छेद हेतु सूत्रोक्त। ज्यायस्त्वादी धर्म ये ब्रह्म में क्यों जीव में क्यों नहीं घटेगा? सिद्धांत कहते हैं ना ज्यायस्त्वादी ईश्वर पर का धर्म ये जीव में नहीं जाएगा। तो ज्यायस्त्वादी अनुपपत्तो ज्यायस्त्वादी जीव में अनुपपत्ति है ये क्यों कहते हैं? शरीर इति परिच्छेद यही हेतु है। शरीर कह दिया, शरीर भव इति शरीर, ये परिच्छेद कह दिया गया। जो परिच्छिन्न वाला हो जाएगा वो फिर ज्यायान पृथिव्या कैसे कहेंगे? तो ज्यायान पृथिव्या कहने से ये शरीर में नहीं घटेगा। तो यही शरीर शब्द कहने से ये ज्यायान पृथिव्या ये जीव में नहीं घटेगा, क्योंकि शरीर शब्द का व्युत्पत्ति हो गया शरीर भव, यही हेतु है सूत्र में कहा गया। सूत्रे उक्त अनुपपत्ति उसके लिए हेतु क्या है? कहते हैं शरीर, सूत्र में शरीर शब्द है यही अनुपपत्ति का हेतु होता है, क्योंकि शरीर भव, शरीर भव तो परिच्छिन्न होगी। भाष्य में शरीर इति शरीर भव इत्यर्थ, तो शरीर भव शरीर कहने से उसी के लिए पूर्व उसका पूर्व पंक्ति दे दिया, एवं जातियों का गुणा न शरीर आंजस्य न उपपद्यन्ते, ज्यायान पृथिव्या ये शरीर में नहीं होगा क्योंकि ये तो परिच्छिन्न है। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु ईश्वर अपि शरीरे भवति, सिद्धांत कहते हैं कि सत्यम शरीरे भवति न तो शरीरे एव भवति, ये अंतर है। और ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति व्यापित्व श्रवण, ईश्वर शरीर में भी होता है किंतु पृथ्वी से श्रेष्ठ ज्यायान है, बृहत्तर है, और अंतरिक्ष से भी बृहत्तर है, और आकाशवत सर्वगत नित्य ये कहने से व्यापित्व श्रवणा, इसलिए ये शरीर में परिच्छिन्न नहीं है, शरीर में है किंतु परिच्छिन्न नहीं है। जीव वस्तु शरीर एव भवति तस्य भोगाधिष्ठानत्वात् भोगाधिष्ठानात् शरीराद् अन्यत्र वृत्ति अभाव, जीव तो शरीर में ही होता है, क्यों? उसका भोग अधिष्ठान हो गया शरीर, इसलिए शरीर से अन्यत्र जीव का वृत्ति विद्यमानता नहीं है, जीव तो शरीर में ही रहे। तो इसलिए शरीर बोल करके सूत्र में कह करके ये सब गुण जीव में अनुपपन्न अनुपपत्ति का हेतु हो गया शरीर, ये सूत्र में अंजस्यन अर्थात सम्यक्त्व, यहाँ अंजसा ये एक प्रातिपदिक व्यवहार करता है, अंजसा प्रातिपदिक है, अंजस धातु है अंजु, अंजु धातु से असुन प्रत्यय करने से अंजस बन जाएगा। अंजस से आगे अंजसा, अंजस प्रातिपदिक अंजसा कैसे बनते आगे उसे अंजस्य न अंजस्य प्रतिपदिका, फिर हलोणी अथवा तो धातु नहीं है। अच्छा अंजसा होने से आगे भाव में स्वयं करेंगे, स्वयं करने से अंजस्य हो जाएगा, किंतु अंजस असुन प्रत्यय होगा उनादि, अंजस को अंजसा बनाने के लिए कोई एक अप्रत्यय ला करके आगे टाप करने से अंजसा बनता है। अंजसा ये अंजसा शब्द सत्र में व्यवहार होता है, अंजसा अर्थात सम्यक, कैसे हाँ ये अंजसा शब्द व्यवहार होता है, अंजसा अर्थात सम्यक, अंजस्य न अर्थात सम्यक, सामंजस्य यही शब्द सम्यक अंजस्य सामंजस्य। अच्छा सिद्धांति और भी हेतु देता है कि यहाँ जीव उपास्य तो न ग्राह्य नहीं है, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच कर्म और कर्ता ऐसे व्यपदेश किया गया है, जीव उपासना का कर्ता है, ईश्वर उपासना का कर्म है, तो कर्म कर्ता इसी प्रकार की व्यपदेश किया गया है। तो आप जीव को अगर उपास्य कह देंगे उपासक कौन बनेगा, जीव को अगर आप प्राप्य कह देंगे प्रापक कौन होगा, प्राप्त करने वाला कौन होगा? तो इसीलिए कर्म कर्तृ कर्म अलग है कर्ता अलग है, ये दोनों अलग अलग कथन होने से यहाँ जीव उपास्य नहीं होगा। इतश्च भाष्य में इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण भोग्री है, मनोमयत्वादि गुण यश्य शारीर से स शारीर मनोमयत्वादि गुण न सिद्धांत कहता है। क्यों? यस्मात् कर्मकर्तृ व्यपदेशो भवति। कर्मकर्तृ व्यपदेश होता है, कर्म अलग है, कर्ता अलग है। कैसा? कहते हैं आगे वो जो चिंतन करता है ऐसा चिंतन करता है। एतम इतः प्रत्यय अभिसंभवितास्मि। इतः प्रत्यय यहाँ से मर करके जा करके एतम इस उपास्य को अभिसंभवितास्मि मैं प्राप्त करूँगा। एतम एतम और दूसरा कहता है कि इतः प्रत्यय अभिसंभवितास्मि। एतम कह करके इसको मैं प्राप्त कर लूँगा, तो ये दोनों अलग है, इसको प्राप्त करूँगा। आगे भाष्य में एतम इति प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति। जो मंत्र में एतम इतः कहा गया, एतम कह करके प्रकृतम जो प्रकरण जिसका चल रहा है कौन है? मनोमयत्वादि गुणम बहुव्री है, उपास्यम आत्मानम सब समान अधिकार। मनोमयत्वादि गुण वाला जो उपास्य है आत्मा है उसको कर्मत्वेन, कर्मत्वेन अर्थात प्राप्यत्वेन जीव उसको प्राप्त करेगा। एतम अभिसंभवितास्मि व्यपदिशति, व्यपदिशति मंत्र अभिसंभवितास्मि शारीरम उपासकम कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन। शारीर जो उपासक उसको कर्ता रूप से निर्देश प्रापकत्वेन प्रापक प्राप्त करने वाला ही है। तो अभिसंभवितास्मि ये शब्द क्या कहता है? शारीर को उपासक को कर्ता रूप से कहता है, वो प्रापक प्रापकत्वेन टीका में प्रापकत्वेन व्यपदिशति इति संबंध। उसका पूर्व वाक्य हो गया प्राप्यत्वेन व्यपदिशति। तो ये जो एतम कह करके ईश्वर आत्मा उसको प्राप्यत्वेन व्यपदिशति और अभिसंभवितास्मि कह करके शारीर उपासकों को कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन व्यपदिशति, व्यपदिशति का अन्वय यहाँ भी हो जाएगा। अभिसंभवितास्मि अर्थात प्राप्नोमि इत्यर्थ। तो कर्ता अलग हो गया, एतम अलग हो गया, कर्म हो गया। नच सत्याम गतौ एकस्य कर्म कर्तृ व्यपदेशो युक्त। अगर अन्य गति है, एक में कर्तृत्व कर्मत्व दोनों का कथन नहीं होगा। अगत्या कहीं उपाधि विशिष्ट उपाधि इत्यादि को लेकर के कर्मकर्तृ व्यपदेशो कहा जा सकता है, किंतु जहाँ गति संभव है वहाँ कर्मकर्तृ एक में क्यों कहेंगे? टीका में कर्मकर्तृ व्यपदेश पदस्य अर्थांतरम आह। जो सूत्र कहा कर्मकर्तृ व्यपदेशाच, यहाँ तो एक प्रकार अर्थ कह दिया। मंत्र में कर्मत्वेन ईश्वर को कहा गया, कर्तात्वेन जीव को कहा गया। अभी कहते हैं तथा उपास्य उपासक भावोपि भेद अधिष्ठाने एव भेद अधिष्ठान प्रथमा है, बहुव्री है। भेदो अधिष्ठानम आश्रय यस्य उपास्य उपासक भावस्य। उपास्य उपासक भाव के लिए भेद आश्रय होना चाहिए, भेद अगर नहीं होगा तो उपास्य उपासक भाव नहीं बनेगा। तो ये अर्थात तो उपास्य उपासक भाव भेद को ही आश्रय करेगा, इसलिए यहाँ भी अगर उपासना का कथन हो रहा है तो भेद तो होना ही पड़ेगा। इसलिए जीव ही उपासक जीव ही उपास्य ये संभव नहीं होगा। तस्मादपि न शारीर मनोमयत्व आदि विशिष्ट, इस कारण से भी शारीर ये मनोमयत्व आदि गुण विशिष्ट उपास्य नहीं है। उपास्य तो मनोमयत्व आदि विशिष्ट ईश्वर ही होगा, शारीर जीव ये तो उपासक है। आज यहाँ तक ओमद शंकराचार्यं केशवादरायं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे।